nazwi nanga mobali na kolika wo kae koka koka toba na na yebo mwana ngai na etelo basolo mosusu te se ya bolikoro ngo nzita e nzita mabiana naluki moye nyonso po tokutanaki ye bamoye kozanga e kozanga kangai basusi ntango nyonso nga nalemi nzoto topesa na promese mpe na mona ye te nazwi trouble onzambe mokonzi o te amemi ngambo nazwi trouble onzambe mokonzi o trouble trouble ya bolingo e motema liboso ngai te nazwi yanga motema pesa bolingo nyonso moto na mbeto motema na makasi nazwi nanga mobali nalulaka nzambe nazwi nanga mobali na kolingango tofuka ye fuka fuka tobanda na ye bomwana ngai na etelo basolo mosusu te nse ya bolingongo naluki moye nyonso po tokutana di ye bamoye kozanga ye kozangaka ngai basusi ntango nyonso nga nalemi nzoto topesa na promese mpe na mona ye te nazwi trouble onzambe mokonzi o nde amemi ngambo nazwi trouble onzambe mokonzi o loploe godes godes nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o natikali pamba o nakupeli kaka bolingo nga na kolinga ye amonana te basusu bakoluka nga na boyaka oyo nde lisuma bandeko nga na kolela o nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o benofuka natikali pamba o nakupeli kaka bolingo maria e nakolinga ye amonana te basusu bakoluka nga na boyaka oyo nde lisuma bandeko nga na kolela o nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o natikali pamba o natikali pamba o natikali maboko pamba bani o natikali pamba o zaya mobali kitoko ricos ricos amay ricos Bueno. Ah. Check it out.